NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De poging van een Japans bedrijf om vanavond een ruimtevaartuig op de maan te zetten is waarschijnlijk mislukt. Vlak voor de landing ging het contact met het apparaat verloren. De poging van het bedrijf iSpace uit Tokio moest de eerste poging zijn om in de toekomst een maanbasis te bouwen. De bouw van een groot boorplatform boven Waddeneilanden is door de rechter stilgelegd. Duitse milieuorganisaties en het Duitse Waddeneiland Borkum hadden een rechtszaak aangespannen, omdat het boorplatform zorgt voor onherstelbare schade aan de natuur. De rechtszaak dient in september, maar de rechter in Den Haag heeft nu alvast alle bouwactiviteiten stilgelegd. Iran heeft de Nederlandse oud-minister Uri Rosenthal op een zwarte lijst gezet. Volgens Iran is hij lid van een terroristische organisatie. Rosenthal leidt een comité dat de Iraanse geestelijke leiders voor een tribunaal wil berechten. En ondanks een 500 miljoen abonnees blijft Spotify verlies maken. In de afgelopen 5 jaar maakte de Zweedse muziekstreamingsdienst 4 keer winst. Het afgelopen kwartaal verloor het bedrijf 225 miljoen euro. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Bert van Leeuwen. Goedenavond, de Formule 1 wil spectaculairder worden en daarom gaat de sprintrace op de schop, dat hoort u zo. En we blikken terug op het leven van de overleden zanger, acteur en mensenrechtenactivist Harry Belafonte. En we bellen, u hoort het net al in het nieuws, met oud-minister Uri Rosenthal, die door Iran op een terreurlijst is gezet. Zangeres, actrice en presentator Simone Kleinsma komt langs en we vieren met haar alvast haar 65ste verjaardag. Ja, na 9 uur gaan we dat doen, dan schuift ook haar veel jongere collega actrice Tessa Jonge-Poerink aan. Ja, dat en veel meer. We zijn er tot 11 uur. Eerst afgelopen zaterdag, u weet nog wat er gebeurde bij Groningen NEC ongetwijfeld. Na 1 minuut of 20 verpeste 1 persoon het voor de duizenden andere toeschouwers in de Euroborg. Ja, dat kan er allemaal nog wel bij dit seizoen voor FC Groningen. Een beker bier wordt gegooid vanaf de tribunes op de grensrechter, de assistent scheidsrechter. De scheidsrechter Richard Martens is duidelijk, dat zijn ook tegenwoordig de regels. Als er iets op het veld wordt gegooid, dan naar binnen. Wat gebeurt er, Richard? Jij zei misschien wordt het wel definitief gestaakt. Ja, en dat gaat ook gebeuren, Tom. Een minuutje geleden, nog niet eens, ik denk 30 seconden geleden ongeveer, heeft de speaker hier aangekondigd in de Euroborg bij FC Groningen dat de wedstrijd inderdaad definitief wordt gestaakt. Verslaggever Richard van der Made, die was er toen bij. Vanmiddag in een lege Euroborg was Mark Kloostra erbij als commentator. Nou, bijna leeg, want jij was er natuurlijk. Jij was een van de gelukkigen. Was je blij dat je erbij was? Heb je je vermaakt? Nou, zeker niet. Richard van der Baden was denk ik de gelukkige, omdat hij er niet bij hoefde te zijn. Oh. Nee joh, het was echt het was armetierig. Dus tot een kwartier voor tijd, toen werd het nog een beetje leuk. Maar tot een kwartier voor tijd hadden ze net zo goed. Had ik ook echt het idee, als het zo afloopt, hadden ze het beter schriftelijk af kunnen doen. Want we hebben echt naar niks zitten kijken. Oh, dat is wel bijzonder. Maar er viel wel een beslissing, hè? Na 1 moment, een lange bal geloof ik, achter de verdediging van Groningen. Ja, ja, en toen liep de Duarte Marquez in de rug. Nou, penalty, rood. Nou, 1-0 voor NEC. Ja, een hele korte, maar duidelijke samenvatting inderdaad. Niks aan toe te voegen. Dus kijken nee. Of, het was een 7e nederlaag op rij van Groningen. En Mark, laten we even luisteren of Dennis van der Reden wel iets aan toe te voegen heeft. Want het kwam natuurlijk hard aan, of niet? Ja, zoals de voorgaande ook, komt deze uiteraard heel hard aan. Dit was een wedstrijd waar we nog een laatste soort stroomhalm hadden. Dus je moest hem winnen. Dat hebben we niet gedaan, dus ja, dat komt zeker hard aan. Nee, je moest hem winnen, jullie hebben hem niet gewonnen, dat zeg je zelf al. Hebben jullie hem hiermee ook de witte vlag gehesen? Theoretisch zou het nog kunnen. En dus, zolang zal ik niet de witte vlag uitsteken. Alleen het wordt wel heel erg moeilijk nu. Het laatste kwartier dacht ik 0-0. Ik verwachtte een slotoffensief van Groningen, maar tegenovergestelde gebeurde. Hoe kwam dat? Uiteindelijk, het was niet de slotoffensief van NEC, denk ik. Maar zij trappen 1 lange bal en we staan daar een beetje te slapen. En dat is wel een beetje inherent aan het hele seizoen. We spelen redelijke wedstrijden, maar constant met dit soort fouten gooien we wedstrijden weg en punten weg. En uiteindelijk hebben we bijna dat het hele seizoen gedaan en daarom staan we waar we nu staan. 11 punten achter, nog 12 om voor te spelen. Heb je zelf ook wel eens het idee van waar ben ik in hemelsnaam aan begonnen? Nee, ik wist aan de voorkant al dat het heel moeilijk en heel lastig zou worden. We wisten allemaal waar de problemen lagen. Ik had wel gehoopt dat er een aantal dingen sneller zouden veranderen bij de club. Nou, dat is helaas niet gebeurd en we zitten nu waar we nu zitten, zeg maar. Denk je dat je die ploeg ook nog kan motiveren voor de laatste 4 wedstrijden, gezien de achterstand? Dat gaan we wel proberen, want ja, het publiek staat hier altijd erachter. En er zitten altijd 20.000 man in het stadion. En de uitwedstrijden zit het vak ook altijd vol. Dus we zijn verplicht naar hun. Dus dat gaan we zeker proberen. Ja, je kan het wel proberen. Maar Mark, is er ergens iets waar ze hoop uit kunnen putten in Groningen? Heracles en PEC Zwolle. Omdat die vorig jaar natuurlijk degradeerden. En nu weer gaan terugkeren. PEC Zwolle is dat al definitief. En voor Heracles is dat een kwestie van tijd. Ja, er is ook niemand bij de achterban van Groningen die er vooraf al vertrouwen in had. Ik zat naar de podcast van FC Groningen te luisteren. Die heette Milko podcast, Radio Milko geloof ik, vernoemd naar Milko Djurovski. Ja, de rookmagier. Maar toen ging het al over komend seizoen in de eerste divisie en dat het een groot feest ging worden op de grote markt en na het kampioenschap en zo. Ik vond dat allemaal wel wat voorbarig. Ook al omdat ik denk dat Groningen niet zomaar 1, 2, 3 kampioen gaat worden. Maar goed, en het ging ook over MVV uit, dat soort dingen, weet je wel, 300 kilometer. Dus ze zijn er daar ook al helemaal niet meer mee bezig met handhaving. Ze hebben zich er al lang mee verzoend. En ik had het idee vandaag, als ik naar Groningen zat te kijken, dat het voor de spelers ook gold. Want ik had nou niet het idee dat zij aan het vechten waren voor hun laatste kans. Laat staan dat ik nu het gevoel heb dat ze dat met 11 punten achter en nog 12 te verdienen, de laatste 4 wedstrijden wel het vuur voor de ogen gaan lopen. Of hoe zeg je dat? Ja, vuur te sloffen gaan lopen, ja. Ja, precies uit de dat. Schoenen. Ja, nou ja, we wachten het af. Dankjewel voor nu. Vandaag geen punten dus voor Groningen. 11 punten achter en nog 12 te verdienen. Ook in de eerste divisie trouwens werd vanmiddag een duel gespeeld. NAC maakte in de overgebleven 19 minuten tegen Willem II, want ook dat duel is gestaakt. Een 1-0 achterstand goed. De Brabantse derby eindigde uiteindelijk na eindelijk 90 minuten in 1-1. Ja, iets heel anders dan. Opmerkelijk nieuws vanmiddag. Iran heeft onze voormalige minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal, op een terrorismelijst geplaatst. Uri Rosenthal, goedenavond. Goedenavond. Hoe hoor je zoiets dat je op zo'n lijst staat? Dat kreeg ik te horen via Buitenlandse Zaken. Die hadden dit opgepikt meteen gisteravond, is mijn weet ik. Ja, wat heeft u misdaan volgens Iran dat u op die lijst staat? Ik ben voorzitter van sinds vorige maand van een comité Vrij Iran. En daar zitten een aantal oud-politici in, zoals ook Maxime Verhagen en Barbara Visser. En ook Gert-Jan Zegers en nog bijvoorbeeld de bekende geleerde uit met Iraanse achtergrond Afshin Elian. En wij hebben dus een manifest uitgebracht en daarin staan een aantal zaken die de heren in Teheran dus kennelijk niet behagen. Zoals? En, om het concreet te maken, dus het extra druk zetten op Brussel om de revolutionaire garde op de terroristenlijst te zetten. Het item dat ze kennelijk ook hooglijk verontrust, dat wij vinden dat zij voor de misdaden tegen de menselijkheid die er zijn begaan in Iran, en zeker ook na september 22, hè, na september vorig jaar, dat ze dus voor een internationaal tribunaal moeten worden gebracht. En een derde punt waar ze ook op reageren met de mededeling dat wij ons zouden schuldig maken aan wat zij noemen economisch terrorisme. Dat is een exportban op alle consumentengoederen, behalve voor medicijnen, medische apparatuur en dus datgene wat rechtstreeks naar consumenten gaat. Ja. Dus zit ook nog wel aan de andere punten in, maar dit zijn de punten waarop ze ook zelf rechtstreeks reageren. Ja, maar blijkbaar zo'n groot gevaar dat u op die lijst staat nu. Ja, en dat betekent precies. En dat betekent dus dat ze zich kennelijk toch wel heel erg belaagd voelen en in de penarie zitten. En dat wijst ook alles uit. En niet ons comité op zichzelf, maar natuurlijk vooral ook het feit dat de demonstraties in Iran doorgaan. Dat de vrouwen in Iran het niet meer pikken. En dat verder ook, niet te vergeten, er ook voortdurend nu stakingen zijn door het hele land heen. Wat alles te maken heeft met de verschrikkelijke economische situatie waarin het land verkeert. Maar waar natuurlijk wij niet debet aan zijn, maar zij zelf. Ja, wat betekent het voor u persoonlijk? Wat zijn de consequenties voor u dat u op die lijst staat? Voor mij persoonlijk zijn de consequenties rechtstreeks twee zaken. Het eerste is dat ik, wanneer ik een visum aanvraag voor Iran, dat visum geweigerd wordt. Dus ik mag Iran niet in. En het tweede is dat ik, wanneer ik banktegoeden heb in Iran, dat ik die banktegoeden dan helaas bevroren zie. Nou, daar maak ik me niet zo erg druk om, want beide zaken zijn niet op dit ogenblik aan de orde. Nee, maar iets verder geredeneerd, uw persoonlijke veiligheid? Nou, kijk, daar geldt simpelweg dat uiteraard degenen die in Nederland ook in het bijzonder letten op de veiligheid van ons Nederlanders, dat die volop op de hoogte zijn, dat die de zaak nauwlettend in de gaten houden, dat ze ook bekijken wat de implicaties zijn en daar dan van hun kant adequaat op reageren. En daarbij geldt natuurlijk ook dat ik zelf contact met hen heb wanneer dat nodig mocht zijn. Ja. En het geldt niet alleen voor mij. Het geldt trouwens ook voor anderen die in Nederland inmiddels ook op die lijst zijn gezet. Of Nederlanders, zoals de Europarlementariër Bart Groothuis van de VVD en Thijs Reuten van de Partij van de Arbeid. En ook bijvoorbeeld de voorzitter of de directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël. Dus ook andere Nederlanders zijn hier hebben de twijfelachtige eer om op die lijst te staan. Ja, maakt u zich zorgen? Nee. Om uw eigen veiligheid? Nee, dat doe ik niet, want zoals ik al zei, wat dat betreft heeft onze overheid voldoende capaciteit en kwaliteit ook om ervoor te zorgen dat wanneer er vanuit Iran rare dingen zouden gebeuren, die dus verder zouden gaan dan het weigeren van een visum. En het bevriezen van banktegoeden die ik daar zou hebben, die ik daar overigens niet heb, wanneer ze daar verder mee zouden gaan, dan zal er ongetwijfeld vanuit Nederland adequaat op worden gereageerd. En bovendien, onze minister Hoekstra, Wopke Hoekstra, heeft al aangekondigd dat hij zich zeker ook tot Teheran zal wenden met de mededeling dat dit een, zoals hij dat letterlijk noemt, een onbestaanbare zaak is, dat een voorganger van hem, oud-minister van Buitenlandse Zaken, samen met dat voortreffelijke comité dat we hebben, op deze manier wordt bejegend. Ja, tot slot, hoe komt u van die lijst af? Dat is mij, dat is voor u een vraag en voor mij ook. Ik vind het wel een hele goede vraag over. Ja, daarom stel ik hem maar. Ja, maar hoe kom ik van die lijst af? Stel je, als ik zou zeggen, weet je wat, ik ben ineens heel anders zit ik in elkaar. En ik ga zeggen dat het Ayatollah-regime allemaal voortreffelijke dingen doet tot heil van de mensheid. Ja, misschien dat ze me dan ervan af zouden halen, maar het punt is nu juist dat de actie die ze hebben ondernomen met mij, zoals dat heet, te listen, hè, op zo'n lijst te zetten, dat het alleen maar aangeeft dat ons comité kennelijk een zeer gevoelige en kwetsbare snaar van het regime raakt. Hè. Ja. En dat hadden wij, ik zou bijna zeggen dan, dat hadden wij niet verwacht en niet durven verwachten. Nee. Ik wens u heel veel goeds en veel sterkte. Dank u. Uri Rosenthal, oud-minister van Buitenlandse Zaken, dank voor dit gesprek. Ja hoor. Inmiddels is het 20:43. We gaan het hebben over de Formule 1. Komt er weer aan. De opzet van de sprintraces is per direct gewijzigd. De FIA, de Autofederatie, heeft de sprintrace losgekoppeld van de wedstrijd van zondag. De Autosportfederatie hoopt zo op meer spektakel in het raceweekeinde. Nou, dat vergt wat uitleg. Dat gaat Louis Dekker doen, hoop ik. Dag Louis, goedenavond. Want leg even uit, wat houdt die wijziging nou precies in? Nou, simpel gezegd houdt het vooral in dat we twee races krijgen in het weekend. En dat hebben we weliswaar eerder meegemaakt, maar daar was veel over te doen. Een korte race op zaterdag met een paar WK-punten die je kon verdienen. En de echte Grand Prix op zondag. In feite blijft dat hetzelfde, maar wat er gaat veranderen is dat nu de kwalificatie naar de vrijdag gaat. En nu wordt het ingewikkeld, Robert, want die kwalificatie die bepaalt op vrijdagmiddag wie zondag vanaf pole position mag starten. De grootste verandering is de zaterdag. Dan krijgen we nog een kwalificatie. Die gaat anders heten, maar zie het maar gewoon als een extra kwalificatiesessie. Een soort afvalrace. Waar de 20 beginnen, 15 doorgaan, 10 doorgaan en uiteindelijk de snelste vooraan gaat staan. Maar die gaat dus vooraan staan in de sprintrace op zaterdagmiddag. Dus die zaterdag wordt een sprint, kwalificatie en een sprintrace. Hmm. De zondag blijft hetzelfde en de vrijdag wordt een kwalificatie. Ja, het is ingewikkeld om het allemaal op een rij te hebben, hoor. Maar aan het eind van de rit komt het op één ding neer. Ja, ik snap het wel. Ik snap het wel, hoor. Maar snap jij ook waarom? Ik snap jouw uitleg, maar snap jij waarom ze het veranderen? Ja, en er is heel veel controverse hierover. Omdat de oude verstokte fans vinden dat je iets wat werkt niet moet gaan veranderen. Never change a winning team. Of if it ain't broken, don't fix it. Dat soort taal hoor je. Daar staat tegenover dat je mij regelmatig in Langs de Lijn op vrijdagavond hebt horen vertellen dat de vrije trainingen, dat we een heleboel dingen hebben gezien, maar dat we er eigenlijk niets uit kunnen afleiden. Het publiek op de tribune die naar die twee trainingen zitten kijken, weet eigenlijk ook niet zo goed wat er gebeurt. Rijden ze met volle tanks? Met welke banden rijden ze? Zijn ze nou eigenlijk in kwalificatietrim, zoals dat heet? Of zijn ze een race aan het simuleren? Dus die vrijdag is een heel moeilijk verhaal. Weinig entertainment, weinig actie. En waar dit nou allemaal om draait, is meer actie. Elke dag actie. En door de kwalificatie, die normaal gesproken het hoogtepunt van de zaterdag was, naar vrijdag te verplaatsen en een sprintrace op zaterdag met nog een extra kwalificatiesessie en de zondag gewoon ouderwets, wil de Formule 1 maar één ding, meer actie in het weekend. En hoe moet je dat nou uitleggen? Ja, Formule 1 is een geldmachine. Hmm. Dit leidt tot meer publiek, meer kijkcijfers, meer spektakel. Aan het eind van de rit gaat het gewoon ordinair om geld. Ja. Nou ja, goed, ik vind het wel plausibel eigenlijk, zoals de FIA het uitlegt en zoals jij het zegt. Maar wat vinden de teams en de coureurs van die wijziging? Zijn die het ermee eens? Ja, de teams zijn zo waar, en dat heeft wel een tijd geduurd, hoor. Maar die zijn hier unaniem mee akkoord gegaan. Nou, dat is een unicum in de Formule 1, dat alle 10 teams dit met elkaar eens zijn. Daar hebben ze ook een belang bij, want als de Formule 1 meer geld verdient, meer kijkers aan zich bindt via televisie wereldwijd, meer winst draait, dan profiteren ze daar alle 10 van. Dus die zien dit wel zitten, de coureurs. Ja, dat is een moeilijke verhaal. En die zijn, ja, gek genoeg, jonge coureurs zijn vaak heel ouderwets. Die hebben zoiets van, ja, maar het is toch goed zoals het is. Waarom zouden we het veranderen? Mm. Aan de andere kant, iedere coureur die straks op zaterdag in de sprintrace aan de start staat, wil maar één ding, naar voren. Zo zijn ze allemaal. Alleen als je ze op donderdag gaat vragen, wat vind je er nou eigenlijk van, dan zullen heel veel coureurs zeggen, ja, sprintrace, ja. Moet je voor die 8 punten, moet je daar nou alle risico voor gaan nemen? Want 8 punten levert het op, hè, zegen op zaterdag. Dus lang niet iedereen is enthousiast. Maar dat maakt niet uit, Robert, het gaat gewoon gebeuren. Ja, zeker. Verstappen is tegen, maak ik uit je woorden op. Ja, Verstappen is een van de conservatievelingen. En dat is toch grappig, hè, bij zo'n jonge twintiger. Die is heel ouderwets als het gaat om het format van de Formule 1. Mm. Zoals dat heet. Hij zegt, ik ben opgegroeid met de Formule 1 met vrije trainingen op vrijdag, kwalificatie op zaterdag, dat ene pijlsnelle rondje dat je dan eruit moet persen, en de race op zondag. En Verstappen die zegt al meer dan een jaar, het hoeft voor mij niet, ik zit er niet op te wachten. Als ze dit te veel gaat doen, heeft hij al gedreigd, dan weet ik niet of ik nog heel lang doorga. Nou, ik denk dat je dat met een korrel zout moet nemen. Maar het is duidelijk, hij is geen fan. Hij vindt gewoon dat alles bij het oude moet blijven. En de verklaring daarvoor is, Verstappen wil juist op die vrijdag met de setup, met de afstelling bezig zijn, een beetje klooien, prutsen met die auto, op zoek naar de limiet. En dat valt nu allemaal weg, want er is nog maar 1 training. Dus alle voorwerk hebben ze maar een uurtje de tijd voor, en de rest moet op de fabriek in de simulator gebeuren. En Verstappen is daar geen fan van. Maar ook daar geldt, of die nou fan is of niet, het gaat gewoon gebeuren. Ja, goed. Nou ja, we gaan het zien. Toch weer meer spektakel. Tenminste, dat is de bedoeling vanaf komend weekend al, hè, Louis? Je hebt goed begrepen, toch? Ja, het gaat meteen los. Dus ja, als er kinderziektes zijn, gaan we daar ook van genieten. Ja, ook dat nog. Dankjewel in ieder geval voor nu. We gaan je nog horen. Louis Dekker was dat. Work all night and I drink a rum. Ja, misschien herkent u dit nummer wel. En dan zeker op een dag als vandaag. Dit is de Banana Boat Song van de Amerikaanse zanger Harry Belafonte. Hij is vandaag op 96-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats New York. We praten erover door met zangeres Leonie Jans, die een voorstelling over hem heeft gemaakt. Goedenavond, Leonie. Goedenavond. Hij is 96 jaar geworden en toch kwam het als een verrassing, hè? Ja, we hebben natuurlijk dat programma al een tijd gespeeld, De Eeuw van Harry bij de Fronten. Maar en daar laten we op het laatst ook een stukje van hem zien, waar hij op het laatst in de publiciteit is geweest, in de openbaarheid. Maar ja, hij is 95 en dan denk je, nou, hij zal gewoon wel 120 worden. En dan opeens, dan bestaat hij niet meer. Ja, wat voor zanger was het? Het ligt natuurlijk in de lijst van raar, de verwachtingen, maar het is toch heel raar. Ja, ja. Dan praat je in één keer in de verleden tijd over iemand. Wat voor zanger was het? Nou, het was een fantastische zanger. Wat hij vooral heeft gedaan is naar de mijnenvelden gaan en naar de katoenplukker, bij de katoenplukkers kijken in de gevangenissen. En daar heeft hij gewoon zijn nummers vandaan gehaald. Dus het was een hele sociaal bewogen man. Een fantastische zanger. Hij wilde trouwens eigenlijk acteur worden. Maar is toen in de jazz terechtgekomen. Maar dat vond hij niet sociaal geëngageerd genoeg. En vandaar dat hij al deze nummers heeft opgezocht in soms de onderkant van de maatschappij. Dit nummer wat je net hoorde, dat gaat over mensen die de hele nacht bananen hebben moeten plukken en zeggen, mogen we nu alsjeblieft naar huis? En we hebben natuurlijk allemaal vrolijk op gedanst en meegezongen. Maar er zit overal bij hem een onderlaag onder. Ja, jij luisterde op heel jonge leeftijd al naar zijn muziek. Ja, mijn ouders hadden de LP waar die live zong in Carnegie Hall. En die nam ik dan stiekem mee naar boven met mijn kleine koffer-pick-upje. En dan deed ik altijd net alsof ik live naar hem zat te kijken. Dat is toch prachtig? Zo'n pick-up met zo'n speaker in de deksel, zo heen? Ja, precies. Speaker in de deksel. En dan droomde ik dat. En dan dacht ik altijd, als ik nou heel goed die liedjes ken, dan mag ik misschien een keer meezingen. Dus ik heb vele uren met Harry Belafonte doorgebracht. Ja, nou zei ik net, wat voor zanger was het? Het was ook een bijzonder mens. Politiek actief, hij zette zich in voor de burgerrechten. Geef dat eens aan. Nou, kijk, daarom hebben wij dat destijds ook de eeuw van Harry Belafonte genoemd. Toen hij begon met zingen en bekend werd, toen mocht hij niet slapen in de hotels waarin hij optrad. Hij mocht zelfs niet met zijn publiek praten. De segregatie in Amerika was nog enorm. En toen heeft hij Martin Luther King ontmoet. En toen heeft die gevraagd aan hem, wil je mij helpen om die burgerrechtenbeweging te financieren? En later heeft Martin Luther King gezegd, als er nou iemand ervoor heeft gezorgd dat wij geld hebben gekregen voor het Civil Rights Movement, dan is dat wel Harry Belafonte geweest. Dus hij was bevriend met Martin Luther King. Hij heeft Martin Luther King en John F. Kennedy aan elkaar voorgesteld. Hij was bevriend met Bobby Kennedy. En hij heeft dus altijd ongelooflijk gestreden tegen onrecht. Hij heeft zelfs nog tegen Trump gestreden. Ja, waar kwam die bevlogenheid vandaan? Nou, hij is op verschillende plekken op de wereld opgegroeid. Hij was in Jamaica opgegroeid, maar ook in het keiharde New York van die tijd. En zijn ouders waren verschrikkelijk arm. En zijn moeder had tegen hem gezegd, Harry, laat geen dag voorbij gaan dat je niet strijdt tegen onrecht in de wereld. En dat heeft hij zich kennelijk ook heel erg ter harte genomen. Daarnaast had hij een blanke en een zwarte opa en oma van beide kanten. Dus hij zei ook zelf altijd, ik hoor er niet helemaal bij. Ik weet niet waar ik bij hoor. Maar juist door die mix heeft hij zich altijd enorm in een heleboel mensen kunnen verplaatsen. En dat is ook een van de redenen waarom hij zei van, daardoor kan ik mijn schouders heel goed onder die burgerrechtenbeweging zetten. Ja, hij heeft echt voor gevochten. Heeft hij veel bereikt? Ja, zeker. Hij heeft met heel veel, hij heeft zelf heel veel checks uitgeschreven, maar hij heeft heel veel van die benefietconcerten georganiseerd met Frank Sinatra en Sammy Davis Jr. En hij heeft veel met Marsha zelf meegelopen. En hij heeft zich altijd daarover uitgesproken tegenover onrecht. En het is bizar, want een heleboel mensen die dat ook hebben gedaan, daarvan hielden de mensen niet meer van de muziek als je het niet met hem eens was. Maar Harry Belafonte was toch op een of andere manier van iedereen. Ja. Zijn muziek ontsteeg die hele strijd die er was. Maar hij heeft zich wel altijd uitgesproken. Is uit jullie voorstelling, hè, je zei het al, de eeuw van Harry Belafonte, het nummer Try to Remember, is dat dan misschien een mooi voorbeeld? Nou, dat zong die met. Hij heeft met heel veel mensen samengewerkt. Hè. Hij heeft Miriam Makeba uit Zuid-Afrika gehaald. Hij heeft met Lina Horn gewerkt, met Sammy Davis Jr. En dus ook met Nana Moscouri. Hmm. En daar zong die dat prachtige duet mee. En ja, dat hebben wij. En zeker nu wij hem ten alle tijden willen blijven herinneren, is dat een heel toepasselijk nummer. Ja, dat heb je ook laten horen in de voorstelling. Hier is het. To remember when life was so tender and no one wept except the willow. Try to remember when life was so tender and dreams were kept beside your pillow. Try to remember when life. Ja, ik kan me voorstellen, Leonie, dat er mensen zijn die denken, ja, jammer dat we daar niet meer heen kunnen. Maar dat kan binnenkort weer, hè, geloof ik, in januari. Ja, we gaan februari 2024. Ja, Kalister en ik gaan we gaan nog een kleine reprise doen. We hadden hier natuurlijk helemaal niet op gerekend dat hij tussendoor zou komen te overlijden. Maar dat hij überhaupt zou komen te overlijden, volgens mij hadden jullie daar helemaal geen rekening mee gehouden. Nee. Want ik heb hem zelfs nog uitgenodigd, hè, voor onze première. Mm-hmm. Via UNICEF. Maar toen was hij al. Toen was hij al een beetje uit de publiciteit. Toen was er nog groot zijn 95e verjaardag hebben gevierd in Amerika. Ja. Maar we doen met vier mensen zijn we dus in zijn historie gedoken en in het zwarte en witte verhaal en in zijn ontzettende sociaal bewogen liedjes. Ja, en gaan jullie nog iets toevoegen, Leonie? Gaan jullie nog iets toevoegen nu hij overleden is aan de voorstelling? Ik denk het wel, maar daar heb ik nog wel even tijd voor om daarover na te denken. Ja, dat is waar. Het is ook allemaal heel vers. Hij zit ook in de voorstelling. Hè? We hebben op het laatst hebben we een beeld van hem. Van een van de laatste keren dat hij nog gesproken heeft. Toen zei hij ook altijd, je macht nooit met de waarheid door de war halen. En dat is een van zijn prachtige uitspraken. Je mag de macht nooit met de waarheid. Nooit met de waarheid. Kijk, als je macht hebt, mag je niet zeggen dat dat de waarheid is. Je moet altijd de macht van de waarheid blijven scheiden. Leonie, laat nu je hart eens spreken. En beschrijf Halle Belafonte is. Misschien is het ook wel een mooie basis voor een nieuw lied. Duurt te lang. Je moet uit je hart spreken, groot Leonie. Grootman, nee. Een grootman. Hij was ongehoord knap. En het was een enorme. Nou, laat ik zo zeggen, als er iemand zijn stem goed heeft gebruikt, dan is het Harry Belafonte. Ja, nou goed. We gaan het horen in januari, februari 2024. Wie weet kom je er dan weer hierover vertellen, want dat heb je al een keer eerder gedaan. Dus we gaan het dan opnieuw van je horen in januari, februari. Dank jullie wel. Dank jou wel, Leonie Jansen. Was dat over het overlijden van Harry Belafonte. Ik kijk hier tussen microfoons door. En dan staat er een deur open. Zie jij er ook zitten? Ja. Ze is er dadelijk, na 9. Simone Kleinsma is hier, samen met Tessa Jong-Boerink. Ja. En die hebben een link, zo zijn wij toevallig achtergekomen in de aanloop naar dit programma. En wat die link is, moet u blijven luisteren. Cliffhanger, tot zo. NPO Radio 1. Spraakmakers. De 26e. Ja, dat kan prima, lijkt me goed. 100 mensen heeft hij morgen uitgenodigd voor een lunch in Huis ten Bosch. Koning Willem-Alexander. Ik kom helpen. Dat is fijn. Wat gaan we maken? We gaan gemaakte en gevulde avocado. Spraakmakers organiseert een alternatief. Met verslaggevers die door het hele land luisteraars bezoeken met een koninklijke lunch. Ik verheug me op alle inspirerende verhalen. In de studio bij Guylaine Plag, koningshuiskenner Rick Evers en spraakmaker Robert en Brink. Morgenochtend vanaf 10:30 bij KRO NCRV. Op NPO Radio 1. De Koninklijke Spraakmakerslunch. Wie luistert, weet meer. Ster. Bent u op zoek naar een investering met zekerheid in interessante vastgoedprojecten? Dan zoekt u Crowd Real Estate. Eenvoudig online investeren op crowdrealestate.com. Blijf gaan met KPN Unlimited op je mobiel. Want met onbeperkte data kan jij non-stop blijven swipen, streamen, gamen, liken, waar en wanneer je maar wil. Ga nu voor KPN Unlimited, al vanaf €25 per maand. En blijf lekker gaan op het snelste 5G-netwerk van Nederland. Kijk op kpn.com/unlimited. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl.

goed, met zoals al aangekondigd hier aan tafel Simone Kleinsma, zangeres, actrice, presentator en nog veel meer. En over 2 weken, mag ik het zachtjes zeggen? Ja. Ja, wordt ze 65. Ja, we gaan dat vieren hier, een verjaardag die we hier vanavond al gaan vieren, met een hele mooie terugblik op al jouw podiumprestaties. Okay. Ja, actrice Tessa Jong-Poering is er ook. En haar carrière, nou, die is al een beetje tot bloei gekomen, maar het kan nog wat in de versnelling. Hè? Absoluut. Zeker. Carrière die gaat als een speer, maar kende ook de nodige obstakels. Ja, allebei actrices al vanaf jongs af aan 1 doel. Actrice worden en musicalster worden. En Tessa, wij hebben een redacteur, Claudia Blokland. Die heeft zich enorm verdiept in jullie allebei. En die gaat dan archieven in en die komt dan dingen tegen. En op een gegeven ogenblik was het... Nee, tot onze stomme verbazing kwam ze dit fragment tegen. Hey Tess, ik weet niet hoor, maar volgens mij vind jij Simone Kleinsma heel leuk. Ja. Waarom? Omdat ik vind dat ze heel goed speelt... En ik heb eens een keer nare voorstelling mogen ontmoeten. Is zij een soort voorbeeld voor je? Ja, een heel groot voorbeeld. Dus jij wil ook ster worden? Ja, ik wil graag musicalster worden. Maar er zijn toch bijna geen musicals voor kleine mensen? Ja, dat klopt. Maar Simone heeft tegen mij gezegd dat ik daar dan wat aan moet gaan doen. Dat mensen zelf voor mij een musical gaan schrijven. Of ik kan het zelf proberen. We gaan super. Ja. Dat is toch mooi? Ja, het was... We wisten niet wat we hoorden. 14. Ken je nog, was je 13 toen? 14, ja, 13, 12, 14, zo echt, ja, begin puberteit. Maar Simone, kan jij de ontmoeting nog herinneren? Nou, nu weer wel. We zagen elkaar net. En het kwam alweer terug. Toen zei ik, wat was dat ook alweer? Wat was het? En toen kwamen we, ja, op het moment van ontmoeting tijdens Mamma Mia. En toen ben je nog in de kleedkamer geweest. We hebben nog een gesprek, dus opgenomen toen op beeld, hè. Zeker. Oh, wat goed dat je dat nog weet. En ik vind het zo ontzettend knap dat ze doorgezet heeft. Ja, we moeten even uitleggen. Want in het fragment wordt gezegd, over kleine mensen gaat het. En je was 13, dus is logisch dat je denkt klein meisje. Maar het woord klein heeft in deze een beetje een dubbele betekenis. Ja, wil je het even uitleggen? Ja, ik heb de botgroeistoornis achondroplasie. En dat betekent dat ik ben 1,25 meter. En 20 jaar geleden vertelde ik daar iets over in het Klokhuis. Dat ging dan over kleine mensen. Mm-hmm. Dus, En de struggle daarmee, daar gaan we het zo meteen nog wel eventjes zeker, over hebben. Ja. Die mindset, hè, van ik wil die kant op en ik wil dit. Is dat ook een soort van succesformule voor jou, Simone, bijvoorbeeld geweest? Waar wil ik naartoe? Daar wil ik naartoe en dat gaat me lukken ook. Ja, ineens plopt dat op. Bij mij was dat denk ik ook wel vrij vroeg. Alleen besefte ik dat nog niet. Hmm. Maar... op mijn 15e, 16e, toen wist ik het wel zeker, ja. Dat is een beetje, dat klopt wel, een beetje parallel. Ja, wat zeker, ja. Nou, we hebben een uur de tijd om daar met jullie over te praten. Okay. En dat gaan we doen ook. Zeker, en wat leuk dat jullie met z'n tweeën bij elkaar zitten dan hier. Ja, dat is enig. Fantastisch. Enig. Ja, nou, eerst even het volgende. Het grijpt je letterlijk en figuurlijk bij de keel. De nieuwe musical Sweeney Todd met Simone Kleinsma in de hoofdrol. Ja, het is al gezegd, en het zal misschien nog een paar keer gezegd worden... Simone wordt 65 jaar. Het is niet anders. Het is de tweede keer, hè? Nu gaat het wel tellen. Onder 30. We gaan proberen het maximaal op de 10 keer te houden vandaag. Je mag als cadeau dit jaar opnieuw de rol van pasteitjesbakker Nelly Lovett spelen. En dat is nog niet alles, want als klap op de vuurpijl is de musical Hospita speciaal voor jou geschreven. Ja. Gaan we het ook nog even over hebben. Ja. Sweeney Todd eerst. Afgelopen vrijdag was de première. Na 30 jaar stond je weer met die musical op de planken. Hoe was dat? Geweldig. Geweldig om te doen. Ik had ooit iets laten vallen bij Joop van God. Nou, als we. Joop van den Ende. Joop van den Ende. Als we nou ooit nog eens. Als je me zou vragen. Wat zou je nou ooit nog weer eens willen doen? Toen kwam dat meteen naar boven. Omdat we 30 jaar geleden. Stak hij enorm zijn nek uit om Sweeney Todd te spelen. Maar niemand in Nederland kende Steven Sondheim nog. En. Ja, we gingen toen toeren en dat liep eigenlijk helemaal niet goed. Mensen begrepen er allemaal niks van. En ik vond dat zo jammer, want ik was een geweldig fan. Dus je begreep het niet omdat het te ingewikkeld was of zo? Of nou, wat? Kijk, Steven Sondheim is wat wij noemen... is Steven Sondheim een beetje de Shakespeare van de musicalmakers. Die is net even anders. De muziek is anders. Behoorlijk moeilijk om in te studeren. Maar het is vaak een beetje atonaal. Het is mensen zingen door elkaar... Sweeney Todd ook. Er zitten grote nummers in waar alles door elkaar gaat. Maar iedereen zingt dan min of meer zijn eigen lijntje. Het is een soort gesprek op muziek. Je houdt van uitdagingen, hè? Ja, ik wel, ja. Ja. En dit is een uitdaging. Dit was zeker weer een uitdaging, ja. Absoluut. Ja, ik vind het toch wel grappig dat iemand weer een musical wil doen die totaal niet liep 30 jaar geleden. Even heel kort, het is ook best wel een luguber verhaal. Ja, maar je hoeft niet altijd dingen weer te willen doen die hebben gelopen. Het is gewoon het mooie. Het is wat je zegt, die uitdaging weer. En ik vond die rol zo leuk om te doen. Wat is er zo leuk aan die rol, Simone? Het is de komische partij, zal ik maar zeggen. Omdat het een beetje zwarte horror musical is. Ja. Geef ze in drie zinnen het verhaal aan. Nou, het gaat over de barbier Sweeney Todd. Dat is die komt na Benjamin Barker heet hij eigenlijk. En hij komt na 15 jaar terug onterecht veroordeeld. Komt hij na 15 jaar terug van ballingschap uit Australië. Komt hij terug en hoort hij dat zijn vrouw niet meer leeft. Zijn dochter is geadopteerd door een rechter die een oogje op haar heeft. Er zijn allemaal nare dingen gebeurd en hij zit vol met wraak. Hij zal en moet die rechter te pakken krijgen. En hij komt terug bij zijn oude buurvrouw, mevrouw Lovett, dat speel ik dan, die een slechtlopend pastijenwinkeltje heeft. En uiteindelijk komen ze toch op een ideetje. Hij wil wraak nemen, hij wil mensen de keel doorsnijden. En zij denkt, wat kan ik met die lijken doen? En ineens begint dat pastijenwinkeltje. Het klinkt ook niet echt als de standaard musical, moet ik zeggen. Nee, dat is het ook echt niet. Een vrolijk verhaal. Het winkeltje gaat ineens behoorlijk goed lopen. Dus ik vind het zo'n geestig verhaal. Maar we zeiden het al, je mag deze rol opnieuw vertolken omdat je dit jaar jarig bent. Onze verslaggever Erik Samplonis, die was bij de première van Sweeney Todd. Ja. En theaterproducent Joop van den Ende vertelde aan hem hoe jullie samen hebben gebrainstormd over wat een mooi cadeau nou zou kunnen zijn. We hebben ieder jaar gesprekken over de toekomst. We maken altijd een plan, een 3-4 jaar plan, 5 jaar plan. En dat stellen we natuurlijk per jaar ook wel bij. En pratend van welke rol nog? Wat zou je nog eens terug willen pakken wat je gespeeld hebt, maar wat je eigenlijk anders zou willen doen, beter zou willen doen, met meer ervaring. Alles wat je geleerd hebt in je leven, dat je dat gebruikt. Nou, dat toen kwam zij met Sweeney Todd. Het is zo duur, al dat vlees, niet te krijgen, mensen. En dat begreep ik, want het is een hele bijzondere rol. Even de weinige vrouwenrollen die je ook nog best wat ouder kan spelen. Ja, wij bieden u. Het is een feestje om er te zijn. Het is absoluut hoogwaardig musical theater. Ja. Mooi. Ja, voilà. Ja, voilà. We gaan even vieren dat je jarig bent. Dat je een memorabele leeftijd hebt bereikt. Ik heb nu echt hele mooie synoniemen in mijn hoofd, denk ik, voor de rest van dit gesprek. Ja. Twee producties dit jaar ben je te zien. Maar hoe was je als kleine Simone? We hebben het met Tessa er ook al over gehad. Wist je eigenlijk gelijk al vanaf je 15, je 14, wanneer begon te broeien? Dat je dacht van, ik wil die kant op. Nou, toen werd het serieus. Maar als kind schoof ik ook alle meubels opzij en gooide ik een lap over mijn schouders en ging ik door de kamer dansen. Maar moesten er wel mensen in de kamer zitten of maakte dat niet uit? Nee, maakte niet uit. Dat was mijn eigen fantasie. Dus dan, ik hield heel erg van ballet. Ik ging met mijn moeder ook altijd naar balletvoorstellingen. En die deed ik dan na. Ja. Dus dat zat er altijd in. En mijn ouders hebben natuurlijk ook veel in voorstellingen gespeeld in het amateurcircuit van de operetteclub. Oh, dus je was al een beetje bevangen. Ik ging door mee, als kind. Dan hadden ze geen oppas en dan ging ik mee. Maar had jij een voorbeeld, zoals Tessa bijvoorbeeld net zei, dat jij het voorbeeld bent van haar? Had jij zelf een voorbeeld? Ja, maar dat waren de Amerikaanse dames. Dat was een Carol Burnett en dat was een Julie Andrews. Dat soort dames, dat trok mij heel erg. Maar hoe kreeg je dat mee? Via de televisie. Ja? Want er waren nog shows op televisie. Die had je in die tijd al. Er bestond al televisie, hoor. Ik hoop je niet. Ik vul hem even in. We maken onszelf steeds ouder hier allemaal. Nee, maar ik bedoel, ik besef helemaal niet dat toen heel veel werd uitgezonden. Daarom vraag ik Lucy Bol werd juist. Oh, Lucy Bol, ja. Die zat er ook bij, ja. Was nog wel zwart-wit, hè? Het was nog wel even zwart-wit. Ja. En ik ben 13 keer naar de Sound of Music geweest, weet je wel? Dus die film met Julie Andrews. Ja. Dat inspireerde mij. Ja, maar dan moet je wel talent hebben ook. En daar gaan we het ook over hebben. Tessa, ik kijk ook even naar jou. We hebben nog een fragmentje van jou toen je 12 was. En jij had echt ook een hele duidelijke droom. Het is Gamma Glitter Gezondheidsgala. Ik ben Tessa Jonge Poering. Ik ben 12 jaar en toevallig heb ik achondroplasie. Ze werd gevraagd voor allerlei soorten programma's. En nu Tessa, je bent 1,22 meter. En hoe oud? 14. Allergrootste hobby is acteren. Ja, maar echt de allergrootste hobby en de allergrootste droom. Ja. Ja, nou hebben we het net al uitgelegd. Je hebt achondroplasie. Yes, heel goed. Dan ben je klein. Dan ben je anders dan anderen. Maar je hebt wel een droom. Hoe hard moet je dan voor knokken bijvoorbeeld om op de toneelschool te komen? Ik heb een aantal jaar wel auditie gedaan. En ik ben uiteindelijk aangenomen op de toneelschool in Arnhem. En daar deden ze eigenlijk echt helemaal niet moeilijk. Ze zagen gewoon door die audities van... nou, zij heeft gewoon het talent en voldoende kunde... om op deze toneelschool te komen. En ik weet nog dat zij zeiden van... kunnen we haar werk garanderen? En dat iemand zei, we kunnen niemand werk garanderen... die we hier aannemen. Ja. En... ik was gewoon goed genoeg. En het is ook nooit voor hun een probleem geweest. Dus nee. Daar ben ik heel blij mee dat de Arnhemse toneelschool dat zo heeft gedaan. Ja, maar had jij voor jezelf het gevoel, ik ben wel iets bijzonders aan het doen. Ik ben baanbrekend hier. Nou, ik vond het wel heel spannend. Ik hoopte wel dat het... gaat dat lukken? Kan dat? En toen dat eenmaal gebeurde, ik weet nog heel goed toen ik aangenomen werd... dat ik echt hard moest huilen van geluk, maar ook van een soort ontlading van... ja, ik ga dit gewoon doen. Ondanks mijn fysieke beperking ga ik gewoon een toneelschool doen. En dat is in Nederland in ieder geval nog nooit gebeurd. Maar op wat voor moment, want Simone zei net... van ik stond al balletdansen en ik stond als een soort van tussen de coulissen in de woonkamer in mijn eentje. Deed jij dat ook? Ja, wat Simone net herken ik heel erg. In wat voor zin? Ja, dat ik ook toneelstukjes deed en dat de familie weer moest gaan kijken op verjaardagen... playback shows op school meedeed. En ik hoorde toen ook altijd wel van... ja, je doet het echt goed. En toen op een gegeven moment wilde wel doorgaan. Ja, en toen op een gegeven moment wilde ik ook toneel gaan zien. En toen zag ik dus Mamma Mia. En toen zag ik Simone daarin. En toen dacht ik gewoon, ja, dit wil ik. En mijn moeder die heeft gezegd... die avond kwam ik thuis van Mamma Mia. En toen heb ik heel zachtjes gezegd... het was zo mooi. En die avond kreeg zij een andere dochter terug, zegt ze nog. Ja. Oh. Nou, Simone. Ja. Die droom dus een begon cadeautje. Toen. Ja. Fantastisch. Ja, hoe luister jij je naar? Het ontroert me. Ja? Ja, het ontroert me. Wat ontroert je dan? Nou, als je zo'n gesprek hebt met zo'n 12-jarig meisje... dan denk ik, ja, je moet gewoon... je zal het niet makkelijk krijgen. Maar ik ben ook zo trots op die toneelschool die haar aan heeft genomen. Die, waar je gewoon kon zijn, gewoon om je talent. Ja, en niet hoe je eruit zag, zeg maar. Vind ik geweldig. Dat zal je heel veel zekerheid hebben gegeven. Ja, ja. En dat iemand zo zijn droom kan waarmaken. En najaagt, zeg maar. Ja, dat zeg ik ook tegen iedereen. Als je een droom hebt, moet je het gewoon... de uithalen wat erin zit. Ja, herken je er ook iets in het verhaal? Heb je ook, jij bent ook een vechter wel, iemand met een drive. Ja. Ja. De tegenslagen die Tessa heeft gekend, heb ik niet gekend natuurlijk. Nee. Dat is natuurlijk logisch. Helemaal niet. Ging allemaal van een leien dakje. Nou, ja, ik heb er heel hard voor moeten werken. Het is niet zomaar dat de rollen ene rol naar de andere kant zomaar uit je vingers. Of boep, dat doe ik wel even. Nee, je moet er heel hard voor werken. Maar... en ik denk ook wel dat elke acteur of actrice te maken krijgt met stereotype beelden. Maar in mijn geval dat dan wat extremer is dan bij Simone. Zo werkt ons vak gewoon ook, helaas. Nadat je Simone van de Kleinkunstacademie kwam, heb je onder andere Amerika met Jos Brink gespeeld. Als in de revue met de André van Duin. Bijvoorbeeld, laten we even luisteren. Ik ben hier, America, here I am, America. Nou, er is sowieso een anekdote met Simone en Jos in de hut van waar zij zich verstopten. Vertel. Nou, dan in die hut kwam Jos uit de douche. En Simone had zich dan verborgen in die hut en ziet hem dan in zijn blootje. Maar hij had met kerst bedacht dat het leuk was... Om overal leuke kerstversieringen te doen. Er is geen verzekering die u nog wil dekken. Jullie hebben met elkaar in de revue gestaan, ja, André van Duin. Ja, zeker. Wat kunt u zich daar nog van herinneren? Het was heel erg gezellig en heel erg leuk. We hebben gezongen en gedanst. En een hele medley gedaan van Mary Poppins, zei bij Wekemel. En scènetjes natuurlijk. Het is ideaal, want het is in alle landen zoek geld op in alle talen. Zoek het niet in ons wereld, weer de dag. alles goed door tijdens het verhalen. We horen Frank Sanders, weduwnaar van Jos Brink en natuurlijk André van Duin. Dan kom je dus net van de Kleinkunstacademie af. En dan mag je met hun spelen. Dan vraag ik me af, levert dat dan heel veel druk op? Of ga je juist in een soort van flow mee dat je boven jezelf uitstijgt? Hoe werkt zoiets? Ja, dat vraag je me wat. Hoe werkt zoiets? Ik denk dat je dan. Ik was ook al heel jong, hè? Ik was 19 toen ik begon. Mm. Bij Gerard Cox. En daarna inderdaad 6 jaar bij Jos en Frank gewerkt. Ja, je hebt een soort. Ja, ik was een beetje een gansje. Ook. Een wat? Een gansje. Zo van, ik vind het allemaal leuk. Kom maar op. Je pakte alles aan. Ik pakte alles. Ik kreeg het ook aangeboden natuurlijk. En ik vond het heerlijk allemaal. Ik heb daar ontzettend veel geleerd. Veel gelachen. Maar vooral veel geleerd en uren gemaakt. Maar misschien was je ook gewoon heel goed. Want het klinkt nu een beetje alsof je misschien Marcel hebt gehad... dat je bent gevraagd of zo, maar je vraagt niet zomaar iemand. Nee, dat is waar. Maar goed, tuurlijk, je moet iets van talent hebben. Dat begrijp ik ook wel. Ja, nee, want anders vragen ze je niet. Dat is zo. Maar ik heb ook altijd gezegd, mijn sterren stonden altijd goed. Want ik heb altijd op dat moment de goede mensen ontmoet. Ja. Waar wijs je naar Tessa nu? Nou, omdat we het daarover gehad hebben voordat de uitzending begon. Dat je mazzel moet hebben en dat ik dat ook gezegd schijn te hebben tegen jou. Ja. Omring je met mensen, als dat kan, die jou verder kunnen helpen. Ja. Nou, ik liep daar ook tegenaan. Ik ontmoette Joop. Toen ik begon bij Gerard Cox was dat een programma van Joop van den Ende. Die produceerde dat. Toen ben ik naar Jos en Frank gegaan, wat ik net al zei. Daar heb ik uren gemaakt. Ik heb vlieguren gemaakt. Ik heb zoveel geleerd van die mannen ook. Hoe het vak werkt ook. Ik heb bij Gerard Cox heb ik ook uren in die coulissen gestaan... om te kijken hoe die man tekstbehandeling deed. Dat is zo'n goede leerschool voor mij geweest. Hm. Nou, zo leer je. Ja. Elk jaar maar weer erbij. Het is talent. Het is talent, mazzel. Maar er is nog iets. Oh. En dat hoor je in het volgende. We hebben aan een paar mensen in jouw omgeving gevraagd... van, nou, hoe zou je nou Simone typeren? En dan krijg je dit te horen. Als een hele harde werker, gedreven werker zelf, veel minder als ik. Ik heb nog wel eens gedacht, nou lekker, een paar vrije dagen is ook wel prettig. Maar dat heeft ze helemaal niet. En ze is zeer gepassioneerd ook. Simone houdt heel erg van uitdagingen. Dat niet te makkelijk. Dat vindt ze saai. Ook gauw saai vindt ze het worden. Het is zo'n vakvrouw, dat zal iedereen over haar zeggen. Maar in alle details, maar ook naar iedereen om zich heen, ze legt de lat zo hoog. Dat als je alleen al in de coulissen kijkt, kun je gewoon met een notitieblok naast gaan zitten. En dan heb je een extra studiejaar erbij. Ik kan als producer heel veel willen. En ik wil een ster maken en al dat soort verhalen. Maar dat doe je nooit alleen. De artiest, in dit geval Simone, moet dan leveren. Er zijn artiesten die dan afhaken. Die niet de discipline hebben. Die gaan drinken. Lui worden. Geen zanglessen nemen. Makkelijk worden. En die niet leveren op toneel. Simone heeft in alles wat gedaan hebben, van haar kant, geleverd. Ja, we hoorden André van Duin, Frank Sanders, Nandi van Beurden en Joop van den Ende. En onder bel moest Simone in één keer heel hard lachen. Nou ja, dat is zo zeg, die gaan drinken. Ja, je zet het op een zuip. Hij bedoelt, je kunt je talent ook gewoon verspillen aan andere dingen. Ja. Nee, maar dit is een beetje waar we het over hebben. Kijk, talent is, eigenlijk is talent ook mazzel, want talent is je gegeven. En je moet mazzel hebben, want je krijgt kansen. Maar ik hoor hier ook duidelijk, je moet ook de kansen pakken... en de werklust hebben en de discipline hebben. Is het die combinatie? Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. En die passie die zit bij mij wel heel erg diep. Je moet er ook discipline voor hebben... om inderdaad keihard te willen werken om beter te worden. Ja, om, maar dan denk ik, waar komt die passie dan vandaan? Ja, dat heb ik ook maar zo gekregen. Dus uiteindelijk heb je alles gekregen. Nou, dat zou toch kunnen. Dat is een mooie conclusie. Meegekregen misschien. Dat bedoel ik ook. Ja, dat bedoel ik ook. Meegekregen, ja. Ja. Ik heb ook een beetje de droom van mijn ouders waargemaakt, hè. Die wilden heel graag alle twee professioneel dat toneel op. Mijn vader wilde ooit nog eens dirigent worden, bijvoorbeeld. Of die had zo'n mooie stem. Die is zelfs gevraagd voor de Hofstadoperette. Die bestaat niet meer, maar... Maar ja, die dorsten dat niet aan. Mijn moeder ook. Die wilde heel graag dorst het niet aan in die tijd. Hebben ze hier nog meegemaakt in de volle glorie? Ja, mijn moeder zeker. Mijn vader helaas is in 86 al overleden. Dus die heeft nog net de André van Duinenvuur nog net meegemaakt. Daarna niet meer. Dus dat is, vind ik heel erg jammer. Maar is er nooit een moment geweest dat je overwogen hebt om... te stoppen? Om te stoppen. Of in ieder geval tijdelijk maar te stoppen. Dat je denkt, oh, dit is wel zwaar. Nooit een weekend thuis. Altijd maar weg. Altijd maar bezig. En altijd maar leren. En altijd maar dingen opzuigen om beter te worden. Ja, maar je denkt nu dat ik 365 dagen aan de gang ben. Maar dat is natuurlijk niet zo. Maar in je hoofd toch wel? Nee, als ik vakantie heb, dan ben ik nergens mee bezig. Echt waar? Dan gaat het hoofd op slot echt. De deur dicht, ja, natuurlijk. En wat doe je dan achter die deur? Op vakantie. Ja, maar wat doe je dan op vakantie? Niks. Simone Kleinsma. Niks, kijk niet zo streng aan. Nee, maar wat is niks? Is dat een boek lezen? Dat is lekker luieren en dat is een lekker glaasje wijn nuttigen. En dat is vrienden lekker... zien. Vrienden zien. Ik ben toch wel... precies, socialiseren. Ja. Ik ben wel benieuwd. Het zijn dus twee werelden. De wereld waar je werk en de glitter en de glamour... Ja. En je zegt, ik heb ook de wereld, ik even niks doe. Waar bijt het elkaar een beetje? Ik heb je een uitspraak van je gehoord. Ik heb ook wel eens een keer bij mijn 100 zoveelste voorstelling... aan de spruitjes van morgen zat te denken. Ja. Waar schuurt het soms? Of het kan me ook voorstellen, nog iets sterker... dat je soms hele nare dingen in je leven meemaakt... maar dat de show doorgaat. Tuurlijk. Nou ja, er is niets voor niks die zin. The show must go on. Ja. Mm-hmm. Alleen, ja, je moet het wel in het... Ja, je kunt ook overdrijven. Maar ja, er gebeuren natuurlijk dingen in je leven... die je liever niet meemaakt. En dan sta je net in een productie. Ja, en dan sta je voor de keuze. Ga ik vanavond op, ga ik niet op? Kan ik het aan, kan ik het niet aan? Vaak werkt dit vak helend. Heb ik ook gemerkt natuurlijk bij het overlijden van Guus. Je man. Mijn man. Die ging ik, even kijken hoor, hij overleed in maart. En er stond de planning was om Annie M. G. Schmid, was getekend Annie M. G. Schmid. Zouden wij in september gaan spelen? Ja, wil je dat niet? Kan je dat dan aan? Kan je dat dan niet aan? Maar ik heb het toch gedaan. En dat heeft mij waanzinnig geholpen. Omdat ik een vak had waar ik even in weg kon dromen... of in een andere wereld kon stappen. En ik kon het verdriet ook gebruiken in die voorstelling. Dus dat, ja... Ik zie Tessa voortdurend knikken als je het vertelt. Ja, ik herken dat. Ik heb... 4 zware jaren gehad. En soms dacht ik wel eens... waarom doe ik dit? En je moet op, zeg maar. Ja. Maar en je denkt ook elke keer... ik kan dit niet. Ik ben zo verdrietig, inderdaad. En privé gaat er van alles mis. En toch elke keer kan je het wel. Je kan ook altijd meer dan je denkt. En dan vergeet je inderdaad echt, net zoals sport of zo... je hoofd gaat ook... echt even leeg. En het is alleen nog maar even die wereld voor een uur of 2 uur. Maar Simone dacht af en toe aan de spruitjes. Dat is een ander moment. De spruitjes. Dus die andere wereld wordt... Ja. Dus het is op dat moment wel een keuze eigenlijk. Waar je aan denkt. Of waar je naar vlucht. Of wat je ook doet. Hoe bedoel je? Nou, dat je een keuze maakt. Dat je op het moment dat je het nodig hebt... dat je dan in die andere wereld kan vluchten. Maar dat het ook kan zijn dat je even denkt aan de spruitjes van morgen. Om die ermee te houden. Zeker. Ja, zeker. Ja. Dat gebeurt absoluut. Ook vlak voordat je op moet. Dat je nog heel even denkt, oh ja, dat moet ik morgen niet vergeten. Nou, ja, als je er 120 hebt gespeeld, dan mag je wel eens denken... vlak voordat je opgaat, dat zal ik morgen even. Maar goed, blijkbaar zijn we zo... of iets dergelijks. Ja. Maar dus... ja, we leveren wel nog steeds natuurlijk... terwijl we aan de spruitjes denken. Wat is het eigenlijk waar dat je met Marjolein Touw... eens een keer een voorstelling hebt gehouden... als twee schoonmakers van het theater of zo? Was dat in de coulissen of hoe? Nee. Of draait een beetje. Wij hebben twee alter ego's. Jo en Dini. Dat zijn twee zusters. En dat is ooit eens ontstaan door een app, notabene. Dan kon je dan veranderen dat je gezicht. Zo'n filtertje. En dan zie je er ineens oud uit. En toen stuurde ik haar eens een keer zo'n filmpje. En ik zei, kijk even. Wat heb je nou allemaal? Nou ja, fijn, zo begon het. En toen stuurde zij weer een filmpje terug met datzelfde hoofd. Dus dat werden filmpjes. Ik heb heel veel filmpjes van die twee zusters. En wij willen ooit nog eens een keer een voorstelling daarvan maken. Dat is het. Dus dat is het verhaal. Dat zit nog ergens in je hoofd. Eigenlijk moeten jullie dan op TikTok gaan. gewoon viral gaan op TikTok met z'n tweeën. Ja, maar ik vind het zo ontzettend veel werk. Maar dan zeg je toch tijd over. Dat is waar, ja. Zo, nog even, omdat het zo leuk is, nog even naar de tune van Kees & Co luisteren een stukje. Want dat heeft natuurlijk ook heel veel betekend gezellig voor je carrière. Ja. Heb je nou meegezongen in dit nummer? Ben jij dit die dat zingt? Dit ben ik, ja. Dat ben jij, ja. Zeker. Ik twijfelde heel even, maar wat voor betekenis heeft dat voor je gehad, Kees & Co? Want heb jij gekeken naar Kees & Co? Zeker, ja. Want wat voor betekenis heeft dat voor je gehad, voor je ontwikkeling en voor nou, heel carrière? Veel. Het kwam ook net op het goede moment. Joop had deze serie al een paar jaar op de plank liggen. Het was een Engelse serie, Two Point for Children. En die dacht, die is ooit voor Kleinsma. Even wachten nog. En daar gingen we. En toen heeft Martine Bijl fantastisch bewerkt. En het was werd een hele herkenbare Nederlandse serie over een gezin. Ja, het zouden je buren kunnen zijn. Nou, hoe leuk is dat om daarin te staan? Ja. Dus dat hebben we 8 seizoenen hebben we dat gedaan. Ja. En toen dacht ik, nu is het mooi geweest. Nu is het klaar. Wat heb je zelf echt besloten? Ja, na 8 jaar. Omdat ik toen in een periode kwam dat ik noem het maar even, een beetje verdieping wilde hebben, dus weet je wel. Ik wilde kijken hoe ver ik nog kon gaan met acteren en niet alleen maar de humorkant. Ik wilde wat dramatische dingen doen. En ik dacht, nou, dan moet je even stoppen daarmee. Je moet echt uitgedaagd worden, hè, het leven, hè? Je hoe ouder ik werd en word, die uitdagingen... De uitdaging blijft. Die uitdagingen worden steeds groter. Ja, maar dat is ook inherent aan je leeftijd op een gegeven ogenblik. Ja, er wordt opstaan al een uitdaging als je heel veel ouder bent. Hoe oud moet je daarvoor zijn? Ja, nee, daar gaan we het niet over hebben. Want dan zie ik mezelf ook in jou. Dus laten we dat maar niet doen. Zullen we naar het nieuws gaan? Want het is toch bijna half. Ja, laten we dat maar doen. Blijkt me beter. 9:30, ja. NPO Radio 1. Het orkest is hier, wordt internationaal. Op vliegbasis Eindhoven is een toestel geland met 100 mensen die uit Soedan zijn geëvacueerd. Onder hen ook Nederlanders. Eerder vandaag werden ze vanuit Soedan naar Jordanië gevlogen. Op de luchthaven in Eindhoven is hulp en opvang mogelijk voor de passagiers. Het is het Japanse bedrijf iSpace niet gelukt om een ruimtevaartuig op de maan te zetten. Vlak voor de landing verloren ze het contact met de maanlander. iSpace wil proberen grondstoffen en water op de maan te winnen om daar later een bewoonde basis te bouwen. De kabinetsmaatregelen voor het aardbevingsgebied zijn niet voldoende, vinden Groningse bestuurders. De doelen zijn goed, maar de maatregelen en de middelen zijn te mager, zegt commissaris Van de Koning. Zoals verwacht trekt het kabinet de komende 30 jaar in totaal 22 miljard euro uit voor het aardbevingsgebied. En de bouw van een groot platform voor gasboringen boven de Waddeneilanden is door de rechter stilgelegd. Duitse milieuorganisaties en het Duitse Waddeneiland Borkum hadden een rechtszaak aangespannen. Volgens hen veroorzaakt de winning van aardgas onherstelbare schade aan de natuur. De zaak dient in september, maar de bouw is nu al stilgelegd. Langs de lijn en omsteken. En wij praten verder met Simone Kleinsma en Tessa Jonge-Poerink. Jij, Tessa, staat op dit moment op het toneel met de voorstelling Ruzie. En je speelt in de film Goodbye Stranger. Daarin speel je een hele mooie rol. En we gaan het hebben over jouw carrière die als een speer gaat. Eerst even die jeugdtheatervoorstelling Ruzie. Ja. Ik heb er een stukje van gezien. Het is echt alleen maar ruzie maken. Ja. Ja, keihard klopt. Schreeuwen en ruzie maken. Ik kan me er niks bij voorstellen, ruzie met jou. Ja, pas maar op hoor. Oké. <Ja. laughs> Hoe is dat om dat te doen? Ja, heel leuk. Ja, ik speel dus inderdaad bij Artemis. Een jeugdtheatergezelschap uit Den Bosch. Ruzie. En wij maken eigenlijk een uur lang ruzie op een draaitoneel. Voor kinderen vanaf 6 jaar. Kun je het doen? Nee, want ja, dan heb je toch echt bijvoorbeeld een badjas nodig die niet goed hangt. Daar gaat het bijvoorbeeld over. We maken heel veel ruzie om niks. Oh. Dus een badjas hangt over de stoel in plaats van aan de kapstok. Ja, daar hangt hier een badjas over de stoel. Nee, dan moet je me toch echt maar komen kijken. Okay. Ja, en iets heel anders is de film Goodbye Stranger. We gaan even luisteren in dit geval naar een fragment waarin jij een gebed uitspreekt. Ja. Zo'n mooie reis gaan jullie maken met z'n tweeën. En wij hopen wel dat jullie af en toe even een sms'je sturen en vertellen hoe het gaat. En ik wil voor jullie bidden dat jullie shalom mogen vinden, te midden van het leven. Kijk, het leven wat niet altijd volmaakt gelukkig kan zijn. Maar waarin we ondanks alles toch ja, vrede weten te vinden. Op een hele mooie avond samen. En op jullie, Carlijn en Jim. In Jezus' naam, amen. Amen. We kunnen het hele verhaal van de film hier niet natuurlijk bespreken. Maar wat gebeurt hier nou? Ja, dit is een scène in een film waarin eigenlijk de hoofdpersoon wordt geconfronteerd met zijn veel te snelle leven. Het gaat een film over millennials die maar door willen en doorgaan en succes op succes. En dit is dan een moment in de film dat er een feest is en dat mijn personage, een christelijke vrouw, eigenlijk alle tijd neemt en heel veel ruimte neemt om ja, gewoon eens om je heen te kijken naar de vrienden die je hebt. En dat het samen zijn met elkaar natuurlijk eigenlijk zoveel meer belangrijker is dan die snelle carrière en het succes daarin. Ja, over succes gesproken. We hebben het ook over jouw successen. Het is heel hard gegaan met jou. Het ging allemaal heel goed. Maar een paar jaar geleden kwam er in één keer tijdens het toernooi een moment dat het niet goed ging. Ja. Beschrijf eens wat er gebeurde. Ja, dat klopt. Ik had de toneelschool afgerond. Ik had werk. Dus mijn droom kwam uit. Zeg maar dat 13-jarige meisje haar droom was uitgekomen. En toen ineens besefte ik, wacht, ik heb eigenlijk nooit echt stilgestaan bij mijn beperking, bij mijn klein zijn. Want ik dacht altijd dat ik dat nooit erg vond. En ik dacht, nee, we moeten door. En ik kan het niet gebruiken, want ik wil actrice worden. Dus ik heb dat eigenlijk tot mijn 28e totaal ontkend. Het is er gewoon niet. Het is er gewoon niet. En dat kan dus blijkbaar. Je kan iets totaal ontkennen als een soort overlevingsmechanisme. Ook als je in de spiegel kijkt. Ja, ik keek gewoon niet goed. Ik keek gewoon naar mijn hoofd en naar mijn lijf keek ik niet. En ik zag geen bouw van achondroplasie. Dat zag ik gewoon niet. Nu zie ik dat wel. Maar toen kwam er ineens echt een moment dat ik instortte en dacht, ik ben zo verdrietig en het is soms zo zwaar om buiten de norm te vallen en dat vechten. Ik kan niet meer vechten en ik kan niet meer altijd de leuke Tessa uithangen. Want ik wilde dan ook altijd heel erg leuk overkomen van, ik ben klein, maar wel leuk. Ik ben klein, maar wel positief. En dat ging niet meer. En dat, toen dacht ik, ga hier even 2 weken in zitten. En inmiddels zijn we 4 jaar verder. En gaat het gelukkig wel beter met me. Maar ben ik er ook al achter gekomen dat dit een verdriet is wat ik altijd met me mee zal blijven dragen. Wanneer was je het diepst? Toen het begon. Dus wel, ja, ik denk zo toen ik 28, 29 jaar was. De eerste 2 jaar daarvan was het diepst. Maar dat kwam ook omdat ik echt niet begreep waar ik in zat. En mijn omgeving zag ook dat ik verdriet had en wilde mij heel graag helpen. Maar ja, dat kon ook niet, omdat zij toch ook nooit helemaal begrijpen hoe het is om klein te zijn en om in zo'n verdriet te zitten. En we leven in een maatschappij waar verdriet eigenlijk heel snel over moet zijn. Dus mensen willen heel snel je opvrolijken en je blij maken. En hup, kom, we gaan wat leuks doen. Maar ik voelde gewoon, ja, ik ging wel leuke dingen doen, maar ik voelde ook altijd wel een soort zwaarte. En daarin voelde ik me ook heel erg alleen. En toen dacht ik, ik wil hier iets over maken. Ik wil een podcast maken. Mm-hmm. En toen heb ik Elene Zuidmeer gevraagd, een goede vriendin van mij, om de podcast daarover te maken, over het verdriet en de onoplosbaarheid van verdriet. En dat we dat als mensen eigenlijk niet zo goed aankunnen. En toen heeft zij de podcast gemaakt, Alles Wordt Beter. Omdat mensen meestal zeggen, het komt goed, alles gaat goed, het wordt beter. En ik dacht dat zelf ook. Ik dacht 4 jaar lang gedacht, nou, wanneer ga ik me nou weer goed voelen? Wanneer is het gevoel over? En zij ging die podcast maken met mij. En toen kwam het boek Goed Leven met Kwetsbaarheid en Beperking van Dirk de Wachter en Manu